إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس التوحيد تي سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi woon ci aaya yooye nga xam ni borom téere bi mi ngi ci doon andi leeral, te muy wane ne ndekete mbindeef kenn du ko sujjootal, ndekete mbindeef kenn du ko sujjootal. Sujjoot daal kenn yi rek moo ko yeyoo, te mooy ki nga xam ni mooy borom jaam yi. waaye gisoon nañ kazalika ndekete sujjoot am na ay façon, ay forme. am na lu ñu tuddee sujjoot bu mag ak sujjoot bu ndaw, waaye bu mu ci mën a doon rek yooyee yépp deesu ko defal mbindeef. Donte kooku wayjur la, donte kooku ab borom xam-xam la, donte kooku nit ku baax la, donte kooku xarit la, donte kooku dëkkandoo la, donte kooku ku la amal njëriñ la, moo xam njëriñu àdduna wala njëriñu diina. bu mu ci mën a doon rek ndekete yoo mbindeef daal kenn du ko sujjootal. ba ngoog waxoon nañ nekk ne jël sa jë ak foo ko mën a teg, moo xam ci tànk wala ci loxo wala fu mu mën a doon, loolee sujjoot la, loolee sujjoot la. ba ngoog kadaalika it inclinaison bi nga xam ni ñenn ñi dañ koy def di ko tuddee nuyoo, loolu gisoon nañ ne du nuyoo, waaye loolu ba léegi day dugg ci la nga xamante ni moom mooy sujjoot. kon lu jar a bàyyi xel la. loolu nag day interpeller képp koo xam ni muskal laf nga ci nit ki jiital xam diinaam, jiital xam jàngale diinaam. parce que bari na saa nit dox ba dégg dara am jafe-jafe ci loolu mu dégg mu comprendre ko, wala boog mu assimiler ko, maanaam mu mettre ko en application. puisque lan, puisque def na ay at yoo xamante ni ci ignorance la doon demee, di def loo xam ni ndekete yoo loolu diina tere na ko. gis nga ba mu toll ci foo xamante ni nii, maanaam def ba mu ko doon def, daf ci am plaisir. ndax lan, ndax dafa ànd ak tasyin, maanaam am na lu ko rafetalal loolu. ba wax dëgg mu jàpp ne lii daal dara nekku ca, alors que ndekete yoo ab lor bu rëy ma nga ca. wallahul mustaan. mu wéy ba léegi di wax mu ne amma sujudu lishamsi wal qamar fa huwa sujudun li makhluqin la yastahiqu an yusjada lah. mu ne sujjootal li nga xam ni mooy jant beeg weer wi, kooku de sujjootal mbindeef la, ndax jant beeg weer wi ñoom ñaar ay mbindeef lañ. kon di leen sujjootal, sujjootal mbindeef la. te sujjootal mbindeef la muy tekki mooy sujjootal koo xam ni yeeyoowul ñu sujjootal ko. mu ne kon falaa yajuusu sujuudu lil makhluqaat. kon nag xamal ni daganut benn yoon ñuy sujjootal mbindeef yi. wa innama sujuudu li xaaliqil makhluqaat. waaye xamal ni sujjoot daal ka ko moom, ka ko yeeyoo, ka ko jagoo, ka mu nekk aqam, mooy ki nga xam ni moo bind mbindeef yi. amal makhluqaat fa hiya mithluk makhluqa mudabbara mutasarrafun fiha. mu ne bu fekkente ne nag mbindeef yi ñoom ay mbindeef lañ comme yow ma ngoog, ay makhluuqa lañ, maanaam ay mbindeef ñoo xamante ni mudabbara seen mbir dafa am ku koy géré. mutasarrafun fiha, am na koo xam ni mooy doxal seen mbir. ma ngoog kon ndéem ñoom yoruñu seen mbiru bopp bay yor mbiru ñeneen ñi. wax dëgg yàlla kon ñoom amuñu ahliya, amuñu capacité ñu leen di sujjootal. mu ne هل تسجد لمخلوق عاجز مثلك ناخ دا غاي سجود نيل اب مينديف مينديف مو خامتيني ني كو تيلالا كو تيلالا مانام كو فيبل غيسنغا مانغو ضعيف كم يو من هذا لا يجوز لولو داغانول من اين ذهبت العقول واو كون يون سونو خيل فان لا ديم انا سونو خيل مانغو با نين سي نون دي سجوتال نينن نيا غيسنغا kon wax deug war nañ di laaj sunu bop ana sunu xel lego leg ñu jël ben mbir rafet lu mbir mom yëkëti ko lol ci kaw magok te fekk mbir mom rafetul te fekk mbir mom jekul te fekk mbir mom amutuk tak par exemple jëlal soxna si nga xamni mom da fi baye kawari bopam dem jël cheveux indien wala cheveux brésilien tak ko ci bopam ok koku da ngay gis ni mi ngi mettre en valeur lo xamni c'est importé ay cheveux brésilien wala cheveux nangam di woné né cheveux brésilien rafetna alors que mom mi ngi ak ay cheveux bopam xolal sax déjà xolal tour biñ ko tuddé cheveux naturel est-ce que c'est naturel cheveux naturel moy cheveux yi nga xamanteni ñoo judd ci sa bop nga and ak ñom bi ngay judd cheveux yi nga andal yoyu ñoo naturel mais yi nga xamni da dugg avion jaar ci conteneur yi wala jaar ci bateau yi loolu ngay tuddé cheveux naturel c'est pas naturel mais xol ni ko tuddé naturel ayna al-uqul ana sunu xel am nga cheveux naturel ki cheveux naturel la def mais yow sa bop am karaw nga jël leneen tuddé ko cheveux naturel xana kon say karaw mom lolou mom ay cheveux pacotis la sa kawari bop gis non lañ ko tuddé cheveux naturel ki cheveux naturel lay jaay qu'est-ce que c'est que ça li lan la ayna al-uqul ana sunu xel xolal gis nga ba sunu mbiru lan sunu mbiru aduna xolal sunu xel nim ñi recce te ko ne amo xel mu mer gis nga ko ne amo xel mu mer feug deñu bo deful ndank sax mu deugete la piétiner la mais du def yefi ki am xel du wax waxi ki am xel ana xela gis nga mais li moy sunu problème xel mi ñu borom bi jox luñu ko téré jëfëndiko li moy sunu jafé jafé xolal jëlal mala mala mi nga xamni ñun dañoo japp ni mala amul xel ñun loolu lañ japp ñu né mala yi instinct lañ am quoi instinct animal c'est son instinct animal qui le pousse à faire des animosités gis nga ba yeen mbir yu metti yu barbare sax dañ koy tuddé animosité gis nga ñun non nit Allah rabbu saad ah nit dal mo neex quoi ok légui ñu xol ba xam mala à chaque fois lu mu def lolu animosité la wala dit dafa am ben picc bu gissone ay nit nit ña am ku len jité ke len jigé di jité di jigen picc bi da ko noté dafa def remarque ci jité bi len jité jigen jité la mu saad jité bi len jité jigen jité jité rewma jité ay goor picc bi dajay def remarque muy ben benen bi ndaw sa am amam gangu nayam gam yor bi mu passé ni mu reuy trône bi benen bir su jotal bañ doon su jotal jant ba motax mu ne wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi mu ne fekk na ndaw sa ak nguuram nguuram gu reey ga mo ki nitam ñu su jotal jant bi wulis yalla li animosité lañ koy tuddé wala humanité damay laaj ñu continuer mune wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané de rafetalal na len seeni mbir manam des fois nga jël mbir moy liñ doon wax ci début bi rek jël ben mbir fexé bamou rafet ci sey beut naxanté ak sa bop sheytaane jappalé la ci bamou rafet ñaan ci naturel jël bokalé yalla fexé ko rafetal outal ko ay tour tasu ci barké ban base ban manam ci ban fondement ci ban norme lay daw ci dina fan la positionné wu ci islam ci ban pilier lay dugg ci pilier islam yi gis nga parce que gis nañ ay aw nit ñukoy def ngay gis ko xamanteni day tok di am kuy netali nan diw sama waja ba mu defé ni dafa nangam mom tamit mu créer ay histoire am nan sama way mom tamit nangam keneen tam deg créer ay histoire am gis nga ku ci nek outal sa way ay histoire création ko defal ko ay conte et légende dal di tek notre religion tourne autour de ça ba ci sax sunu aduna ça tourne autour de ça dañuy jël ay mbir dal rafetalal ko sunu bop sheytaane jappale ñu ci wa zayyana lahumu shaytan a'malahum sheytaane mo len rafetalal seeni mbir yi ba mu rafet ci seeni beut ba wol beutiku sax tawhid moy ñaaw bo ne jaamu yalla kesse yow yaay ki dangereux so ne jaamu yalla kesse yow yaay ki graw yow yaay ki indi lu bes so ne jaamu yalla kesse nit ñi ne eh xolaat la tu te rends compte so ne jaamu yalla kesse comme li yonante bi alayhi salatu wa salam don dunu makka la ilaha illa allah makka di rir ciow bari gis nga jaamu yalla kesse mais la ilaha illa allah moy lolu jaamu yalla kesse mais lolu nan la wara meune indi problème ci ay julit xana ñom ñu bokku ñu gëm la ilaha illa allah kon ya angi surosh ya angi surosh bo deful nang sax mu nek angi électrique wala angi géant gis nga ya angi surosh amna lu normalu ñu delu ba légui ci ñuy tuddé animaux nga xamni seen jëf ñu koy tuddé animosité mu ne kon fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun taral goge nga xamni sheytaane taralal na len ko seeni jëf lolou nak mo dox seen digënté ak yoon bu jubbi ak mo bari ay mbir yuñ jël sheytaane taralal ñuko ba mu rafet ngi deg sheytaane jël ko taralal ñuko ba mu rafet xola lamb ji ñu lan sunu adala mom kay mom lañuy taro moy sunu culture moy sunu sak ku nekk la nga am mom nga am ma indaka illa hada ha ma indaka illa hadhihi al-musara'a al-kufriyya as-sihriyya ash-shaytaniyya amo ludul set lit satanique yo dal lo koy tuddé culture dal day nek lo xamni vraiment c'est ténébreux c'est lugubre yow lolou moy sa fierté bop quoi yow souf ci kay dox djémo xol souf ci li ci nek nan la koy exploiter dedet ah sunuy mam kay ñun kay sunuy mam kay ñun kay sunuy mam kay mais ñepp am mam malay sax am nañ mam sunuy mam kay et après pétrole bi nek ci souf ci nak lan la jotté sunuy mam or bek jama bek pétrole gaz bek yoyu c'est richesse la nga xamni ñu ngi dox ci kaw soufam ñeneen ñoy joggé feulé ñew jël lolu puiser yobbu exploiter défar façonner ya ngi dégg ñew jaayat la nga nek le consommateur pourtant ça vient de chez toi sunu imam kay et après pousso sax mëno ko défar pousso yow dal consommateur nga buñ jëlé pétrole bi défar ci tisi tudel lako ganila jess ñer ñoo jox la jaayé lako lu cher nga ci ray sa bop nak ba paré li ci doy war moy di ci lan di ci def discrimination di ci xébanté di ci bot di contenté ci sa bir xép ku solul tisi bobu nga xép ko ci te rend compte ku solul tisi bobu nga xép ko melni yow tisi bobu tay bo don dé mom lañ lay mouré ka ngay xeb ka amul ñeegu tisi bobu yaak mom bu ngeen de yene bokku même percal bi xol sun mentalité ha am discrimination le da ngay ñew ci jotaay gis ña am jésnier ñoy togé né motax gis nga da ngay gis ko xamni un pauvre manœuvre dina fexé ba am ben jésnier wala ñaari jésnier quoi yo xamni da koy korkorol da koy économiser pour bu xew joté Allah musaan xolé suñu société ni muy yakko de l'intérieur nañ xol société bi ni muy yakko de l'intérieur est ce que gis nga ah gaynde ñoy def li ah gaynde ñoy def li animosité lañ wax ñun ñoo créé mo animosité c'est nous les hommes ñun ñoo créé lolu OK on continue nous aussi قال الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم سيتلي قنا lul intéré won ñom ñu su jotal yalla mi nga xamanteni ni moy génné la nga xamni moy denc denc yi mbir yi nga xam dafa dencu ha la dencu ci asaman la dencu ci souf ha li dencu souf bari na dé pétrole la dencu ci souf aha aha gaz aha petit moy wax dé animosité la animosité la dal musal mune yalla momé nga xamanteni xamna la nga xamanteni mom ngeen neub ak la ngeen di fessel mune allah mom allah turam jojé nga xamni moy lafdul jalala la ilaha illa huwa amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul mom rabbul arshil azim borom arsh bu reey bi xolal wax yi niñ ko nimu teggé wax ji subhanallah ñune animosité mi ngi len di wo ci tawhid mi ngi len di wo ci kennal yalla ñom ña ngay dem ñom ña nga xamni ño japp ni ño am humanité ñom ñi ngi dem di sujjotal ay jant di sujjotal wer di sujjotal nak di sujjotal ay golo bango di jaamu golo di jaamu bant ñi di jaamu weñ gu ñuul est ce que gis nga bango ñi di jaamu tartaro aduna bi ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون سيتل لي سيتل لي سونو بوروم داف ني جو خيل خيل مومو خيل مومو سوني كو يوتيليزي وول كاي لو في دساتي امغا جيمين غو ليكي غاني دو سي ليك ñu indi pom nga ne do lek ñu indi banana nga ne do lek ñu indi ciem nga ne do lek waaw kon gemiñ mom lum lay jari lum lay jari xel cër la bëtt ni mu nekké xéewal luñu indi nga ne do xol kon mom bëtt lum lay jari gëm sey bër rek han xel dañ koy jëfëniko dañ koy utiliser des koy jëfëniko gogé ngay jëfëniko sa xel nak a bon échéant lolou day dugg ci sante yalla xewal bi la yalla jox nga jëfëndiko ko fi neex yalla lolou sante yalla la tuddu mais ñun gis nga sante yalla lan lañ koy firé lek ba sour teug di fecc africain mom teug ak fecc mom japp na ni ngenté teug di fecc la dejj teug di fecc la manam leppam teug di fecc la leppam te griffé ci la motax wallahu musan amna ben montage vidéo bu ma dajal fan yi dama né ki def li wax deug yalla xamna africain ñi ngi def ben goné go xamni goné chinois la goné gi mi ngi yor ben genre machine goné go na wa bo xolé deugantane ñi ngi tollu ci ay 5 ans ñom ñaari xalé yi presque mi ngi yor ben genre machine di am lu muy dag nonu di liggé tak tak tak tak après à côté ñu woné goné sénégalais gi mbalax mi rek nga gis muy wangu jutu di julotu di wangetu ashhada ça c'est quoi li moy lan ina sunu culture